Luistert naar itbende.nl podcast 29 van 20 november 2009. Deze keer onder andere Speedy. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken. En het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King gebruikers. Ah! Kijk maar op king.eu, dan werk je nog lang en gelukkig. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 29 in de Bokshanger Luxala, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. We hebben deze keer breaking news. We hebben natuurlijk altijd breaking news. eBay heeft Skype verkocht voor een waarde van 2,75 biljoen, als we het dan in dollars noemen, aan een groepje... Ja, 2,75 miljard. Ja, miljard in het Nederlands. Dollar. Het is een groep investeerders en mensen en een deel is Yoltit, de oorspronkelijke makers van Skype. Dus die krijgen weer voor een deel, dat was al bekend, krijgen ze hem terug. Maar nu is het dus helemaal bij eBay weg. En ze zijn dus eigenlijk, als je zo in de cijfers... Sorry? eBay behoudt iets minder dan een derde van de aandelen. Oh, sorry. Dat had ik even gemist. In de hele bereik. Ja, eBay blijft mede-eigenaar. Het is slechts voor een deel verkocht. Groot deel. We hebben nu een minderheidsbelang. Van iets minder dan rond de 30%, volgens mij. Oké, maar oorspronkelijk hebben ze Skype gekocht voor 2,6 miljard. Mm-hmm. En nu hebben ze het totale Skype-pakket vastgesteld op 2,75 miljard. Dus het is 150 miljoen meer waard sinds 2005. Ja, en, kleine voetprint zonder inflatie en zonder eigenlijk het idee dat Skype in die tijd natuurlijk veel groter geworden is. Ja, ik zou kunnen zeggen, ze halen er niet het maximale uit. Maar ja, oorspronkelijk was het natuurlijk ook al een flink bedrag. Ze mogen eigenlijk blij zijn dat ze het voor deze prijs weer kwijtraken. Ja, dat gevoel had ik ook. Een jaar geleden kreeg je een beetje het gevoel dat het een beetje achterhaald was. Iedereen gebruikte het wel. Maar er is geen goede methode om er geld aan te verdienen. Ze hebben geprobeerd zeg maar extra diensten aan te bieden. Maar ja, nee, iedereen Skype, maar niemand betaalt. Tenminste, ik betaal niet. Ik gebruik Skype. Jullie neem ik aan ook. Maar niemand heeft die speciale, weet ik van een tientje per maand of een tientje per jaar, extra diensten. Nou, Skype Out wordt wel gebruikt voor sommige bedrijven. Ja. Niet alleen bedrijven worden, er zijn ook een hoop mensen die dat gebruiken. Dat is meer dan je denkt. En, ja, maar dat moet je... Kijk, voor het in Nederland is het heel interessant, omdat je als je naar buitenland wil bellen, dat je dat dan naar vaste nummers kunt bellen. Maar ik heb een telefoonabonnement van Vodafone in Duitsland en voor €4 per maand bel ik door heel Europa naar vaste nummers. Voor de rest gratis. Dus ik heb helemaal geen behoefte aan zo'n trucendeus, zal ik maar zeggen. Alleen in Nederland kennen ze dat niet. En dat is de reden waarom mensen precies. Dus... Er zijn een hoop landen waar dat niet mogelijk is. Bovendien bel jij ook via voice-over IP. Alleen heb je dat niet door. Nee, natuurlijk. Ja. Tuurlijk bel ik. Alleen het zit in het abonnement, het wordt afgerekend en het werkt, ik wil niet zeggen pijnloos, maar het werkt heel goed. Ik bel nu ook via die lijn in en het kost me dus niks. En voor mij is die €4 peanuts, gezien het feit dat ik bijna iedere dag een paar uur vanuit Duitsland naar Nederland bel. Maar ik kan ook naar Engeland bellen, ik kan heel Europa afbellen. Dus ik denk dat Skype, het was een leuk idee. En het heeft ook voice-over IP echt op de kaart gezet. Maar geld eraan verdienen, dat weet ik niet. Ik denk dat er nog steeds wel een markt is als er straks flat fee telefoons komen en er de nodige gevechten uitgevoerd worden. Is het natuurlijk onzin om nog op om nog te betalen. En dan is het dus de vraag inderdaad of alles gewoon flat fee wordt en de Skype op die manier uitgerangeerd wordt omdat het gewoon oninteressant is. Maar het legt natuurlijk de leuke druk op de mobiele markt. Ja, oké. Okay. En in landen als West-Europa en Amerika, waar er zoveel verbindingsmogelijkheden zijn, is het daarnaast wat minder waard. Ik denk dat in ontwikkelingsgebieden het wel zeker een meerwaarde heeft. En er zijn ook zat mensen die, betalen. Er zijn zo ontzettend veel Skype-gebruikers. Als slechts 1% ook betaalde diensten afneemt, dan is het al de moeite waard, denk ik. Nou goed, we gaan een keer op zoek naar de cijfers. Ik denk inderdaad, ik ben ook wel met Luc, heb ik ook mijn twijfels of dat de moeite waard wel 2,75 biljoen waard is. Of je dat terugverdient, of nou ja, terugverdient, maar of dat dan zinvol was om zoveel te... Ja, dan moet je toch 500 miljoen of 800 miljoen winst per jaar maken, willen een beetje draaien. Nou, dat soort bedragen hoor ik niet. Ja. Maar ja, goed, dat wisten we natuurlijk van Google ook niet, dat het uiteindelijk wel heel veel geld ging opleveren. Nee, ik hoor net ook deze week dat Facebook helemaal echt winst aan het maken is, dat hun aandeel in de afgelopen 4 maanden met meer dan 40% gestegen is, omdat ze nu ook echt winstgevend zijn. Ja, dat komt natuurlijk omdat ze 300 miljoen gebruikers hebben nu, Facebook. Dus ja, zelfs voor dat soort diensten waarvan je denkt van waar zit het geld op dit moment, zijn ze dus geld aan het verdienen. Na een hele tijd natuurlijk van geld verliezen. Ja, oké, maar dan komen we bij de discussie die we afgelopen weken hebben gehad over, wat was het ook, GeoCities, ja? Ja. Ja, dat liep mis. Ja, nee, er zijn heel veel dit soort dingen die mislopen. Ja. We hebben nu een nieuwe GeoCities, zag ik. Een soort viraal spel wat Foursquare heet. Heb je daar wat over gezien? Okay. Bart, heb je daar eerder van gehoord? Nee, ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Want de hele GeoCities is helemaal aan mij voorbij gegaan. Vroeger en ook nu. Dus ik kan daar sowieso heel weinig over zeggen. Oh, oké. Okay. Ja, goed, we hebben dus Foursquare, wat dus een soort viraal spel is. Wat eigenlijk meer lijkt op een soort Twitter in spelvorm of zo. Of in ieder geval, ja, ik kan het nog niet goed. Ik heb zelf nog niet lang genoeg mee gespeeld om de details te geven, maar het schijnt aan te slaan, dus het werkt. Ik zie steeds meer items over Foursquare, waar ik eerst nog nooit van gehoord heb, oppoppen, waardoor ik denk van, ik moet toch één keer kijken wat Foursquare is. Luisteraars die weten wat Foursquare doet, mail mij en vertel volgende week op de podcast live wat of we allemaal op Foursquare moeten gaan bezig gaan. Over volgende week trouwens gesproken, even tussendoor. Anne van Kesteren, die over HTML5 vorige keer zou inbellen, die gaat volgende week alsnog een poging doen om zijn verhaal daarover over te maken. En we zagen deze week dat Chrome OS ook gelanceerd is en ook HTML5 dependencies heeft op het benaderen van lokale resources. Je kan dus met de nieuwe Chrome OS kan je op een USB-stick installeren en dan kan je dus in principe bij lokale resources, wat voor zover we nu begrijpen, dus zou je dus vanuit een soort browser files kunnen opslaan op je lokale systeem. Oké. Okay. Dus het zou betekenen dat we de hele OS altijd op een stick bij ons kunnen hebben en in willekeurige machines misschien kunnen doen. Ik weet niet of dat een trend wordt. Het lijkt mij eigenlijk dat er gewoon op de harddisk moet worden geïnstalleerd. Maar zover ik kan bepalen is er nu op dit moment een blokkade op het installeren op vaste schijven. En moet het per se op een SSD-schijf worden geplaatst. Google Chrome is natuurlijk in ontwikkeling. En wat nu uit is gekomen is een hele vroege testversie. Waar nog heel lang... Of heel lang, waar in ieder geval nog het nodig aan moet gebeuren voor het volwassen genoeg is om als een stabiel product uitgegeven te worden. Dus ik kan me voorstellen dat de ontwikkelaars een bepaalde beperking hebben opgelegd om bepaalde dingen goed op de rails te krijgen voordat ze verder gaan. Mm-hmm. En op zich heeft, los van wat Google nu doet, denk ik dat het geen slechte trend is om iedereen zijn eigen omgeving, besturingssysteem of hoe je het wil noemen, bij zich te hebben op een draagbaar medium, zoals een USB-stick of iets dergelijks. En vervolgens kun je dan in een veilige, vertrouwde omgeving op vreemde computers werken. En ook misschien veilig... Virusveilig. Sowieso. Bijvoorbeeld virusveilig zaken doen en betalingen doen, ja. Ja. Zoals Google beweert, is alles online, dus alles is in de cloud. En om die reden garanderen ze eigenlijk ook dat er geen virussen opstaan. Omdat je lokaal eigenlijk een soort read-only Chrome OS hebt, kan je blijkbaar aan je Chrome OS niks verklooien. Aan het OS misschien niet, maar je, er is natuurlijk altijd een gedeelte van je omgeving in het werkgeheugen aanwezig. En dat is vluchtig en dat is aanpasbaar. Dus als jij een andere taak parallel hebt draaien, dan kan die aanpassingen maken. Ja, nee, het is ook een bewering van Google. Het lijkt mij, het is in het historie nog nooit voorgekomen dat het dan ook echt waar is. Volgens mij is alles in het verleden geïnfecteerd of gehackt of gekraakt. Dus waarom dit niet? Maar voorlopig zegt Google dat ze helemaal een virusvrij systeem gaan ontwikkelen op dit front. Dat klinkt natuurlijk ook wel goed voor de marketing, voor de toekomst. Dat heeft Apple ook heel ver gebracht. Ja. Oké. Nou, Microsoft heeft deze week Silverlight 4 beta uitgebracht. Ja, en Office 2010 hè, in beta. Ja, Office 2010. Er zitten denk ik heel veel bedrijven toch wel die Office 2003 draaien. Die zitten nu te wachten van ja, ga ik nu zoveel licenties Office 2007 aanschaffen of ga ik 2010 wachten? Dus ik heb stellig de indruk dat er een hele grote groep MKB'ers zitten wachten gewoon op deze Office. Gewoon omdat ze eraan toe zijn om een nieuwe Office te kopen, maar net even dat geld in hun zak willen houden en geen 2007 nu willen kopen en morgen weer 2010. Dus ik verwacht in ieder geval van die Office wel een boost in het begin qua sales. Hebben jullie nou het gevoel dat Office 2010, ik heb Office 2007 ook draaien, maar ik werk eigenlijk altijd in die oude mode, omdat iedereen nog die oude docs heeft. Heb je nou het gevoel dat je daar nou op vooruit bent gegaan? Qua functionaliteit. De Outlook-versie van Office 2007 is echt weer superieur, veel beter dan die van Office 2003. Dus daar zitten echt veel verbeteringen in. Excel kan meer dan 65.000 nog wat. Wat is het max ook weer voor alle andere voorgaande versie regels aan. Dus dat is voor sommige bedrijven die heel veel data in Excel, echt veel data, die tegen de grenzen van Excel aanlopen, is dat gewoon handig. Dus maar dat is al in Office 2007. Dus ja, er zijn wel wat voordelen ook voor dat nieuwe bestandformaat. Maar je moet wel toevallig wel een beetje een user zijn. Ja, voor de gewone gebruiker is het die merkt dat helemaal niet. Nou ja, behalve dan in Outlook vermoed ik, omdat de e-mailer iets prettiger en iets gestroomlijnder is op allerlei plekken. Mm-hmm. Maar het moet je wel Outlook willen gebruiken natuurlijk. Ik loop heel even door de lijst van nieuwsitems deze week. In de top e-trailers hebben in een soort 1,4 biljoen dollar scam hebben ze nu een soort boete ding opgelegd gekregen in Amerika. Omdat je dus, er zijn dus mensen die verkochten via een soort plugin, via websites, verkochten ze een soort, hoe noemen we het eigenlijk, een soort garantie. Hebben jullie dat gezien? Nee, ik weet alleen dat ik heb gelezen dat ze daar nu tegen gaan optreden. Wat was het? Heet het YouSocial, hè? Ja, het heet, even denken hoor, dat zijn drie bedrijven. ik heel even door die lijn. Nou ja, in ieder geval, ze leveren een dienst waarbij ze, zeg maar, wat ik van begreep, je sociale netwerk op een betere manier kunt opbouwen of zo. Hè? Ja, een loyalty program kan je dan op inschrijven en daar moet je dan als klant voor betalen. En dit komt in de website van gerenommeerde bedrijven. En de gerenommeerde bedrijven, als we dan over Nederlandse, die wij in Nederland kennen, bijvoorbeeld Vistaprint. Die heeft meer dan $10 miljoen aan dat spul betaald. Dus je kan in Nederland ook geïnfecteerd raken door dat scam of wat het dan ook is. Het is gewoon dat je je e-mailadres op een lijst achterlaat en dat dan toch echt gewoon $9 van je rekening wordt afgeschreven of van je creditcard. Ja, ja. Dus er is, ja, daar komt die $1.4 biljoen dollar geld vandaan. Ja, het is toch wel bijzonder. En de bedrijven die erachter zitten zijn Vertrue, Web Loyalty en Finian. Dus die zijn alle drie aangeklaagd eigenlijk. En dat, ja. Ik vind het wel interessant. Maar het is natuurlijk een trend, hè, om gebruik te maken van iets. Ik bedoel, je hebt Skype en dan gaan de mensen nog een ander soort Skype doen. Je hebt in Nederland Ideal en nu is er een andere club die ook een soortgelijke truc doet. Hè, een betaaldienst. En die heet dan directbanking.nl. En die doet hetzelfde als Ideal. Ze gebruiken eigenlijk de bekendheid en een stukje van de website en van de technologie om daar zelf een iets mee te doen. Daar wordt dan door de Nederlandse bank tegen gewaarschuwd. Maar dat gebeurt waarschijnlijk ook pas omdat er al flink wat geld aan is verdiend. Ja, ik wou zeggen 1,4 biljoen in dit soort misleidende acties is best een... omdat het natuurlijk maar steeds met $9 per ding per man gaat. En dan moet iedereen er ook nog tegen in het verweer gaan om hun $9 terug te halen. En dat gebeurt natuurlijk niet zo heel snel. Nee, dan komt dus de rol van clubs als Vista of wie dan ook, die toch achter dat PayPal ook zitten. Want als ik iets bij PayPal betaal, dan wordt het van mijn Visa afgeschreven. Ja, dan die hebben er alleen maar belang bij natuurlijk dat het allemaal geld stroomt. Ja. We zitten een beetje in de val wat dat betreft van dat soort organisatie. En het wordt alleen maar slechter. Ik had van de week een situatie. Ik ben dus wegens spam geblokt. Omdat ik ergens 20 of 30 dingen tegelijk wegstuurde. En dan merk je dus dat je in dit geval bij Tele2 in een val loopt. Het loopt dus via Vuurwerk. Dat is mijn oorspronkelijke provider. En Zonnet. Vuurwerk is naar Zonnet. Zonnet ging naar Tele2. Niemand kan het oplossen. Maar je hebt dus geen houvast. Je loopt... net zoals je al zei, je zit ergens in een organisatie, probeer je $9 maar terug te krijgen. In mijn geval probeer je maar je spamblokkering op te heffen. Dat heeft me ondertussen 4 uur aan de telefoon en eindeloos wachten. En je komt er niet meer doorheen. En het is een enorm groot probleem. En zijn flink wat maatregelen tegen genomen. En ik denk dat iedereen als de dood is, dat ze beschuldigd worden van spam. Want het zou zomaar kunnen dat heel Tele2 op een blacklist komt. Dus als zij merken dat iemand te veel e-mails gaat sturen. Nee, maar luister, dat het opgetreden wordt tegen een bepaald patroon. Ik zei al, ik heb het ging om een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje. Dus dat waren 20 of 30 dezelfde, hè? En nou, toen had ik in de gaten, ik mag er niet meer dan 10 sturen, dus toen heb ik er 9 gestuurd, maar dan dezelfde een paar keer. Ik kan me best voorstellen dat ze een systeem hebben waarmee dat wordt gesignaleerd. Waar ik bezwaar tegen heb, is dat als dat dus gebeurt, dat je daar niet uitkomt. Zij worden dan geacht je een e-mail te sturen met... Wat? Niet zonder meer, nee. Dat is helaas een systeem dat je schuldig bent, totdat het bewijs is dat het niet het geval is. Ja, maar hoe bewijs je dat dan? Ja, dat is inderdaad het probleem. Nee, maar dan moet je dus eerst... Dat is inderdaad het fout aan dit systeem. Maar aan de andere kant, als het zo zou werken, dat je eerst dat het eerst bewijs moet zijn, dan kan een spamboer dus al miljoenen spam versturen voordat er... Nee, luister, dat het probleem bekend is, alleen dat zo'n club als Tele2 of Zonnet of wat dan ook, zeggen, wij sturen je een e-mail waarin we aangeven hoe je van het probleem aan mag komen. En ik heb dus met mensen gesproken, zeggen ja, daar is een hele procedure voor. Je moet het nummer van je security software opgeven. Hè? Dus je moet zeggen, wat is je licentienummer van, in mijn geval bijvoorbeeld Kaspersky. Zodat ze dat kunnen controleren of je niet een virus hebt. Want dat is het gevaar dat je een virus hebt, want als een gek spam gaat zitten uitsturen. En als het dus een privépersoon is of wat dan ook. Nou goed, ik heb heel veel mensen de telefoon gehad van Tele2, ze vinden het allemaal erg. Maar niemand kan wat doen en dat lost dus niks op. En dan heb ik nog wat meer macht dan anderen, want ik schrijf daarover en ik heb een website waar ik daar dan dat opzet. Maar ik denk, toevallig gaat het dan om een bedrijfs-e-mail in dit geval. Maar er zitten 4 mensen die niet meer konden e-mailen. Ja, en de belangen aan mijn kant zijn ook groot. Maar ik merk dus dat de interne organisatie van Tele2, maar ik neem aan ook allerlei andere organisaties, op dit moment wat eenzijdig bezig is met het beperken van spam door maar mensen te blokkeren. Ja, en dan kom je dus in een juridisch niemandsland. En dat niemandsland is, er zijn geen procedures, je kunt je niet beklagen, er is geen telefoonnummer. Het fraaie is dat je dan een bericht krijgt, stuur een e-mail aan uw webmaster. Ja, hartstikke leuk als je geen e-mails kunt sturen natuurlijk, hè. Dat soort dingen. Dus ik vind dat daar, laten we zeggen, nog wat aan rammelt. Ja, dat maakt niet. Ja, dat. Ik ben bang dat jij helaas net bepaald gedrag vertoond hebt, wat heel veel lijkt op dat van van de spammer, van natuurlijk. Spamboeren. Ja. We hadden het natuurlijk vorige keer al een keer over persberichten enzovoort. Het is natuurlijk wel zo dat als je gewoon een perslijst hebt waar je de mensen willen jouw mail ontvangen, dat je ook een berg van 50 mails de deur uitstuurt. En je zou dus moeten kunnen aangeven dit is legaal of zo, of dit zijn er maar 50. Of ja, maar luister, ik heb dat tot zeg maar vrijdag, afgelopen vrijdag heb ik dat altijd gedaan. Ja, ik heb honderden lijsten van mijn abonnees tot vrienden, tot weet ik veel wat. En ik heb dan ook een Gmail-account genomen, een live-account genomen. En daar mocht je er maar 10 doen en ik heb er, nou 10, oké, dan krijg je een waarschuwing, dan maak je er 9 van, dan doe je nog een keer 9. Krijg je, en na 3 keer 9 zei die ook stop. Ja, ben ik ook daar geblokkeerd. Ja, er zijn helaas virussen die zonder dat jij dat weet spam gaan of e-mails gaan versturen vanaf jouw adres. Dat is een van de mogelijkheden die dat zou kunnen zijn, maar hoe vind je die dan? Ja? Nou ja, dat is dus de reden dat de provider in dit geval heeft gezien, oké, dit is gedrag wat heel erg lijkt op spam. Het kan zijn dat iemand dat bewust doet, het kan zijn dat iemand dat onbewust doet. Maar voordat die machine honderdduizenden of miljoenen e-mails gaat sturen, blokkeren we die mogelijkheid. Ja, dan zou het in dit geval... In jouw geval... De conclusie verkeerd zijn is jouw... Nou, het zou best kunnen. Eventjes, er was ooit zo'n programma wat, laten we zeggen, alle bestaande dingen. Een Nederlandse man die had zo'n programma, ik ben zijn naam even kwijt. Een soort antivirusprogramma wat even alle antivirusprogramma's gebruikt. Wat was dat ook alweer? Die jongen heette Lohman. Die kwam ergens uit Overijssel. Ja, en hoe heette dat programma? Hitman Pro, nou weet ik het weer. Ja? Ja, Hitman Pro. Ja, oké. Nou, dat zal ik er een keer overheen laten. Want ja, het kan best zijn natuurlijk dat Kaspersky er eentje gemist heeft. En als hij er diep ingedoken is, dat ik dat... Maar meestal, in het verleden heb ik dat ook al gehad. Tegenwoordig ook met een cloud. Ze hebben de software aangepast, niet zo lang geleden. Dat werkt allemaal met een cloud nou. Een ontzettend slimme manier van scannen. Dus het duurt nog maar enkele minuten. Terwijl vroeger, Hitman Pro was een programma wat vele andere antivirus- en anti-spam-programma's gebruikt die in een batch uitvoering 6-7 keer over je computer heen haalden. Ja, ja. Maar dat is een mogelijkheid. Maar goed, je staat al op een zwarte lijst nou en dat is het probleem. Hoe kom je van die lijst af? Ja, maar is daar een advies over hoe je dat moet doen? Niet van een EG. Die organisaties zijn per organisatie, hebben die andere regels. Dat is niet te zeggen. Ja, dus maar het advies van wat de gneuten die ik gesproken heb, die zei, andere provider nemen, accepteer de situatie, begin gewoon met een nieuw e-mailadres en vergeet het maar. Ja, je komt er niet doorheen. Je zou dus ook alleen de SMTP-server kunnen... Ja, dat heb je al. Ja, smtp.com is dus een website waar je dit soort dingen kunt doen. Het fundamentele probleem is eigenlijk wat we natuurlijk in de samenleving steeds meer krijgen. En toevallig zag ik net dat de Raad van State de kilometerheffing heeft bekritiseerd. En hebben gezegd, er is geen mogelijkheid voor mensen die zeg maar onterecht... Er is een fout gemaakt in het systeem of iemand anders heeft de zaak belazen. Die onterecht plots in zware rekeningen krijgen voor die mensen om te controleren aan de hand van een factuur of wat dan ook. Of van een ander systeem. Om te zien of ze te veel betaald hebben en daar tegen te kunnen protesteren. Al die automatisering is natuurlijk heel prima. Maar zit je dus in de foute hoek en blijkt er een ander met jouw kilometerheffingskastje rond te rijden. Dan wordt het van je rekening afgeschreven en daar kun je dus verder niks mee tegen doen. Ik denk dat dat een probleem is wat weer wel in meerdere gebieden dus optreedt. Zeg maar de verdomming van de klant. Ja, dat lijkt me. Dat is ook een heel ingewikkeld issue wat natuurlijk overal op internet speelt met clouds. En als je je account kwijt bent van mensen die hun hele Google-account disabled wordt omdat iemand anders hem overgenomen heeft en spam heeft gestuurd. Ja. Dat kan dus allemaal gebeuren. En je kan dus gewoon je halve identiteit op het internet kwijtraken door dit soort onzin. Ja, en daar is heel weinig, zo niet tegen te doen. Nee, het is heel gevaarlijk. En het is heel lastig om, je zou dus eigenlijk al bij voorhand maar beter meerdere identiteiten kunnen opzetten. Want als je maar één identiteit hebt dan op internet en die is gecompromised, dan ben je gewoon even helemaal van de wereld afgesloten. Ja, nou ja goed, wat ga je dan onmiddellijk doen? Dan ga je een e-mail doen en zo. Hoe afhankelijk je bent van techniek. En ik had zelf het probleem van de week dat op een of andere manier de rekening van mijn hosting provider... niet betaald was. En ik werd gewoon afgesloten. Nooit e-mails over ontvangen op een of andere manier. Maar ja, al mijn domeinen, al mijn e-mail, allemaal weg. En dat heb ik even snel op kunnen lossen door alsnog even te betalen. En dan duurt het een aantal uren voordat het weer werkt. In totaal 12 uur volledig onbereikbaar geweest. Maar ja, dat zijn inderdaad dingen die je... Zo afhankelijk daarvan. En het is zo moeilijk vaak om dat op te lossen. En ik heb in dit geval heel veel geluk gehad. Maar jij, Luc, jij hebt een groot probleem. Daar is geen oplossing voor. Het kost je dagen. En je komt er dus niet uit. En ik denk wel eens, wat, stel dat je dus ouderen hebt die dus afhankelijk zijn van hun e-mail. Dan wordt het steeds afhankelijker. Ja, hoe gaan we dat aanpakken? Ja... Ja, als die vragen groot worden, dan komt er vanzelf ook een bedrijf die dit in het gat springt natuurlijk. Ik denk dat het gat nu niet groot genoeg is. Je bedoelt, er zijn nog niet voldoende slachtoffers? Ja, dat denk ik. In ieder geval zullen die slachtoffers niet snel een bedrijf vinden wat zich daarin gespecialiseerd heeft, vermoed ik. Misschien lukt dat jouw column daar wat aan kan doen. Ja, mogelijk. We gaan kijken. Maar ik vind dat wel triest. Je hoort meer van dit soort verhalen. Een ander voorbeeld is, een paar maanden geleden heeft de minister gezegd... u mag nu elektronische facturen gaan versturen. Ja? Nou, laten wij dat ook eens proberen. Ja? Gaan we dat ook wat doen? En dan allemaal natuurlijk dat je antwoord moet krijgen. Het ging dan om abonnementen van Op het Blad. Nou, een ramp. Echt een ramp. Van de 600 die we geprobeerd hebben... hebben er geloof ik 20 normaal gereageerd. De rest begon te bellen van ja, dit klopt niet of dat klopt niet. Of wat bedoelt u? Kunt u geen papieren factuur sturen? U dwingt ons, het verhaal was, u dwingt ons dit weer gewoon uit te draaien en in de map te stoppen. Stuur maar gewoon op papier en doe niet zo moeilijk. Ja? Het is ook een sidelinks effect. Ik heb één groothandel die stuurt facturen van een heel ander domein dan hun eigen domein. Ja, wat het later dan doen of zo, ja. En dan vraag je bij stap 1 al af, wat is dit voor een hacker? Wie probeert er nu weer een van de scam uit te voeren? En dan blijkt dat, als je heel ver doorkijkt op zo'n factuur, blijkt dat de factuur, de ordernummer of de pakbon klopt met jouw pakbonnummer wat jij fysiek hebt. Dus dan denk je, nou, die spammer die heeft wel heel veel inzicht als hij dit weet te produceren, dus we betalen maar. Maar ik vind het ook niet allemaal helemaal transparant. Zeker niet als het van hele verschillende instanties afkomt en het maakt natuurlijk allerlei enge dingen mogelijk. Hoe weet ik nou dat ik van de dealer info een factuur krijg? Ja, nee, en als het misgaat, krijg je je geld terug. Maar er zou dus misschien een aparte, en dat is misschien iets wat je in de pers weet, er zou een aparte ombudsman moeten komen die dit soort problemen kan aanpakken. Want ik neem aan dat die man die zich bezighoudt met politiebekeuringen en weet ik wel, dat soort dingen, dat dit probleem nogal wat gespecialiseerde kennis vereist. En misschien is het een in het persbericht wat je over deze IT-bende uitdoet, goed om te melden dat daar op allerlei gebieden problemen zijn die wat verder gaan dan een briefje of een ambtenaar die een foutje maakt. Maar gewoon heel systematisch wordt het bos ingestuurd en ja, hoe kom je er weer uit? Ja, een ombudsman of een bedrijf gaat er dan om natuurlijk, want er zou ook een bedrijfsvorm kunnen, een soort... Het zou een bedrijf zijn die dienst verleent, dat lijkt me op zich een heel goed iets. Die zegt van, wij lossen uw probleem op, tijdelijk of op lange termijn, of wij hebben de contacten. Maar eigenlijk zou je ook ter controle van dat weer een onafhankelijk ombudsman moeten hebben, die namens de overheid kijkt van, hey, ik krijg nog wel heel veel klachten van... dit of dat. En de klachten, je hoeft de persberichten maar door te lezen. Er was in Brabant een internet aanbieder met glasvezel die 6 maanden lang geen e-mail heeft doorgegeven. En Vodafone was van de week stuk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk toch wel heel veel dingen die waar schade geleden wordt en waar je als klant niet weet waar je naartoe moet. Ja, en het wordt... Ja, dat... Klinkt goed. Ja. Wordt het allemaal eens. De Pirate Bay. Kunnen we daar over dingen die niet goed gaan? Is het einde echt gebeurd of is het weer een politieke actie die ik nu in het nieuws zag dat de Pirate Bay eindelijk stopt met alles? Ik had het bericht nog niet gezien, dus ik heb het snel even gelezen net. Ik weet er nog niet het fijne van. Maar als dat klopt, dat zij met hun trekken stoppen. Dan heeft dat wel enige gevolgen. Welke gevolgen moet ik even precies naar kijken. Omdat er natuurlijk ook andere technieken zijn waar mensen zonder dat er een tracker is. Dus zeg maar de bron waarin staat waar alle bestanden te vinden zijn. Het is namelijk ook mogelijk dat de verschillende client applicaties met elkaar communiceren. En vervolgens zo via erachter komen waar het bestand of de bestanden te vinden zijn. Ja, ik begrijp dat DHT en PEX dat de technieken zijn die dat kunnen en ik begrijp dat omdat die zo goed zijn nu op dit moment volgens de Pirate Bay dat het onzin is om een tracker in de lucht te houden. Oké, daar zit een kern van waarheid in. Ik weet niet precies of dat helemaal waar is, maar de manier zoals BitTorrent of het downloaden via BitTorrent op dit moment wordt aangepakt, is dat men zich richt op de trackers waar zeg maar te halen valt waar de bestanden te vinden zijn. En als niemand meer dat op een centrale plek aanbiedt, dan is het bijna niet meer te bestrijden. Dus als er trackers verdwijnen, dan heeft dat voordelen. Oké. Okay. Zonder meer. Dus Brein kan dan nog alleen maar de applicatieontwikkelaars ontwikkelen, omdat ze meedoen aan het mogelijk maken van. Ja, dat is natuurlijk lastig, hè? Dat is de wapenhandel aansprakelijk stellen voor het aantal slachtoffers. Maar het gaat natuurlijk om wie haalt trekker over. En er wordt ook zat legale content aangeboden. Er een nieuwe versie van Ubuntu uit is, dan wordt die grotendeels via BitTorrent aangeboden. Ja, anders is dat gewoon voor Ubuntu niet te betalen. Als zij dat op een FTP-server zetten en zij moeten zelf alle bandbreedte gaan betalen, dat is niet te doen. Dus er wordt zat software aangeboden via een legale manier. En daardoor is BitTorrent als zodanig niet illegaal. Of fout. Nee, we zien dus dat als inderdaad de trackers verdwijnen omdat de techniek beter is geworden en dat niet meer nodig is, dat dit misschien echt een legale techniek wordt. We zien de andere techniek, nu ook deze week geïntroduceerd, Iedereen die op internet zit, downloadt zijn spullen via http://... en dan nog wat. Google heeft SPDI geïntroduceerd. Ook een techniek om snelheid te winnen. Dus ja, iets anders dan BitTorrent. SPDI? SPDI. Speedy, okay. Pronounced. Het zou 2 keer zo snel gaan als HTTP-verbindingen. En er is ook al een server in beta uitgebracht met de SPDI-functie die je zelf kan draaien. Ik weet niet wat de Apache-mannen daarvan vinden. Maar er is dus allerlei... Ja, uit Google-land komt allerlei nieuwe dingen. Dus Wave zou e-mail gaan vervangen. En nu hebben we SPDI die HTTP gaat vervangen. Binnenkort is gewoon heel internet gewoon van Google. Ja, dat zou best kunnen. En dat is geen goede ontwikkeling. Nee. Als er één partij is die zoveel macht heeft, ik denk dat Google hele mooie dingen maakt. En heel veel goeds doet. Maar ik maak mij persoonlijk zorgen om de hoeveelheid vingers in de pap die Google overal heeft. En dat is, ik denk, een beetje te veel. Ja, je denkt dat misschien zo'n speedy, dat iedereen via SPDI://... gaat intoetsen binnenkort in plaats van HTTP, dat een beetje te ver voert? Nee, niet als zodanig. Als er een nieuwe techniek is die beter is, die het internetverkeer sneller maakt, is dat natuurlijk op zich een goede zaak. Maar mijn probleem is de monopoliepositie die Google heeft. Het is te groot en te machtig en ze hebben te veel invloed. Ja. Nou, oké. Okay. Ik denk dat zo'n speed... Ik heb nog geen dingen gezien dat zij hun macht en hun invloed op een negatieve manier gebruikt hebben. Of dat ooit van plan zijn, weet ik ook niet. Maar de mogelijkheid is daar. En dat baart mij tot zorgen. Oké. Okay. Nog andere, ja, ander nieuws? Ja, er gebeurt van Apple, alles natuurlijk. Apple tablet. Is uitgesteld. Is uitgesteld, is dead, zag ik. Kost €2000 voor de duurdere versie. Dus is afgeschreven volgens sommige mensen in de pers van PC World. Maar goed, Apple heeft al meer bewezen dat ze dingen voor veel te veel geld kunnen verkopen. Dus ik zou denken, we wachten dat af. Maar de algemene trend is dat nu het uitgesteld is en het zoveel gaat kosten, dat het een mislukt product is op voorhand. Dat weet je niet. Ik las vandaag een ander bericht over Apple. En dat is dat ze Steve Jobs een patent heeft aangevraagd voor het invullen of het toevoegen van reclame en advertenties en weet ik veel wat. Die je niet kunt negeren. Ze hebben dus zeg maar een gedwongen advertentie bekijken in e-mailbericht of wat dan ook. Dat is een patent. En dat zegt voor mij weer iets van, die jongens denken na. Die mannen van Apple die hebben een paar trucjes op their sleeve, zoals ze zo zeggen. Je zou nog verbaasd kunnen zijn. Maar als dit soort patenten zijn, toch wel redelijk evil, zou je haast kunnen zeggen. Ja. Dus. Ja, ik weet niet hoeveel Apple-eyes hier binnen zitten, maar ik heb natuurlijk ooit een rechtszaak gehad met Apple, toen ik ze fascistoïde noemde, omdat in de Apple-interface een verplicht altijd een appeltje moet staan met een hapje eruit, en dat ik dat een soort hypnotische manier vond om het is een dem gevoel uit te dragen. Nou, we praten nu over 84. En ik zei toen, Apple heeft een heel slecht image. Die mensen weten te veel van New Age, hypnose en subliminal technieken. Daar komt namelijk het hele bedrijf komt uit die sfeer. Die Steve Jobs die had ook heel macrobiotisch. Die was op de hoogte van allerlei technieken. En Apple heeft dat altijd gebruikt. Die heeft bewust het us&dem gebruikt. Er zijn ook wel programma's geweest waarbij je als het ware gedwongen werd, een soort managementprogramma's, een soort e-mailprogramma's, waarbij je gedwongen werd te antwoorden. En als je niet antwoordde, kreeg je als het ware straf van je baas of zo, dat soort dingen. Dus ik heb Apple altijd als een beetje een heel kwalijk bedrijf gezien, maar ja, de Appelaars zelf vinden dat het een verheven, spiritueel, modern enzovoort. Mm-hmm. Maar goed, als we dat dan naar Google trekken, dan Bart, dan Google heeft niet van die trekken. Ik heb ze niet kunnen ontdekken nog, maar en daarom zeg ik ook niet, ik vind Google niet evil. Ik maak me alleen zorgen over hoe groot ze zijn en hoeveel ze doen en hoeveel macht ze hebben. Ja, maar is macht niet, lijkt altijd op misbruik. Ja, maar dat betekent dat we binnenkort ook dit soort patenten van Google zouden moeten verwachten dan. Ja, we moeten luisteren naar Nokia, Apple. Ze maken ruzie over patenten die allemaal heel, heel heftig zijn. Iedereen probeert een patent te laten goedkeuren waarbij ze zeggen, ja, maar het gebruik van de puntkomma of zo is wat wij in 1951 al gepatenteerd hebben of zo, hè? Ja, ik geloof dat iemand ook in de hoe heet dat, in dat hele kleine macro, hoe heet dat, macro techniek, het if-statement gepatenteerd heeft. Ja. Of zo. Ja, ik bedoel, sommige dingen voeren gewoon te ver. Ja. Nou is er één ding, patenten zijn maar 19 jaar geldig, hoor, dus dat heeft ook maar weer een beperkte waarde. En die if gebruik ik al sinds mijn algoljaren, dus dat is wel verouderd. Maar ja, dat is heel gevaarlijk. Die patentenstrijd is een spelletje en daar gaat veel geld in om. En ik dacht dat afgelopen week ook AMD en Intel op dat gebied de zaak weer even recht getrokken hebben. Met een bedrag van 1,5 miljard naar AMD. Ja. Ja. Dus daar gaat wel heel veel geld in om. En het is een soort zaken doen die niet helemaal netjes doet. En Apple probeert dat dus ook. En waar het mee begonnen was, heeft Apple de mogelijkheid, of zou Apple dingen in zijn tablet kunnen stoppen die wel de markt openbreken. En ik zit altijd te wachten, en het was een beetje het idee dat er met Windows 7 zou komen, dat medische toepassingen, zeg maar sensortechnologie, dat de volgende doorbraak zou zijn. Dat wil zeggen dat als je je hand op je multi-touch tabletje legt, dat je bij wijze van spreken je hartslag of je bloeddruk of voor mij wat je handlijn geanalyseerd kunt krijgen. En dat wordt verwerkt. En dat, of dat je een of ander plugje eraan hebt zitten, een USB-plugje, waardoor je je hartslag, je bloeddruk, weet ik veel, je suiker en dat soort dingen kunt doen. Daar zit ik op te wachten, want dat is demografisch gezien, en daar is Apple altijd erg goed in geweest, iets waar de mensen behoefte aan krijgen. Langzaam verouderende babyboom-generatie met veel geld. Zitten die niet te wachten op een apparaat wat meer doet dan alleen maar alfanumerieke data en plaatjes heen en weer gooien? Ja, en dan moet het alleen wel zodanig goed werken dat je niet allemaal van die SMTP-issues gaat krijgen. Gisteren kon ik nog met mijn koelkast praten en nu niet meer of zo. En ik kan weer nergens heen. De helpdesk, als we dan over Apple hebben, de Apple stores zijn wel goed. Maar volgens mij is er voor de rest in het land zowat geen helpdesk te vinden. Dus je moet wel, ook daar moet je weer heel hard zoeken als je een probleem hebt. Ja, maar dat is de reden. Kijk, dat die aansprakelijkheid, daar praat je dus over. Want als je problemen hebt, en natuurlijk als je sensortechnologie gaat doen en je gaat iemand zijn hartslag meten of wat dan ook, en je zou dat verkeerd doen, en je krijgt een rechtszaak aan je broek omdat dan een of andere vogel naar de rechter stapt en zegt, ja, maar ik heb erop vertrouwd dat het was, en nou heb ik een hartaanval of ik ben dood of ik lig in het ziekenhuis. Dat is waarom in het verleden bijvoorbeeld IBM en Philips zich teruggetrokken hebben uit de home automation markt. Dat werd veel te gevaarlijk. Die bedrijven die beseften dat als je op afstand bijvoorbeeld, iets heel simpels, hè, de temperatuur van een huis kunt regelen. Hè, dus je bent buiten je huis en dan kun je via je telefoontje kun je zeggen, ik wil de temperatuur van de cv op hoog stoten. Ja. Dat lijkt heel onschuldig, maar dat is een heel effectieve manier om oudere mensen uit te laten drogen. Als je dus altijd zorgt dat, zeg maar, opa, die gaat slapen om 9 uur 's avonds, dan om 10 uur de cv naar 26 graden gaat, en 's morgens om 7 uur weer naar 21 graden. Dan droog je opa met een paar maanden echt heel effectief uit. En dan gaat hij dood. Dat soort gevaren zit daarin. Maar het is wel de trend. We doen steeds meer aan beveiliging. We kunnen steeds meer bij mensen binnenkijken. We kunnen steeds meer op afstand licht aandoen, koffiemachines aanzetten, enzovoort, enzovoort. Maar daar zit dus dat gevaarstukje. Maar daar zit ik eigenlijk op te wachten totdat dus een bedrijf komt wat die applicaties op een veilige en verantwoorde manier in de markt gaat zetten. Ja, maar dan moet het toch, dan is het waarschijnlijk, als je dan Apple daarvoor verantwoordelijk is, dan krijg je natuurlijk gewoon je iCoffee maker. Dan komt er niet een ander apparaat, maar komt alles gewoon van Apple. Ja. Of je i... Ja, i... Kijk, er is nog zoiets als... in die sfeer... ik weet niet of jullie dat wel gehoord hebben, maar er is ook zoiets als elektronische drugs, hè? Ik heb veel in de brain machines gedaan, ik verkoop ze zelfs nog. En dat zijn apparaatjes waarmee je mensen een heel andere emotionele toestand kunt brengen. Dus ja, dat heb ik ook nog niet gezien. Dat zou is ook nog liggen een heel veld wat ook een beetje in de sfeer van Apple ligt. Ja, Steve Jobs komt uit een wereld die fundamenteel verschillend is van de mannen van HP en van IBM. Ja, hij in zijn jonge jaren was hij nogal, nou ja, zeg maar op de esoterische tour. Hij heeft allerlei rare diëten gevolgd. En dit zeg ik uit de eerste hand van Dan Kotke, was hun eerste werknemer. Die woonde bij de Stevens in huis. Een paar jaar. Overigens is hij er niet rijk aan geworden. Hij heeft nog eens een keer zo'n fooi gekregen op het eind. Maar Dan heeft mij verteld, hij woonde bij de jongens in huis, dat toch wel een hele rare, wat toen in Californië heel normaal was. Mensen experimenteerden met allerlei spullen. Maar dat is toch niet standaard wat, zeg maar, een IBM-baas of de Nederlandse directeur van de KPN achter zich heeft. En het was dus altijd het gevoel dat Steve Jobs inzichten had in de menselijke geest en in de manier waarop mensen reageren en emoties die wat verder gaan dan wat andere bedrijven. En ik denk dat hij dat een aantal keren bewezen heeft, dat hij dat inzicht heeft. Oké. Ja, nou, ik denk dat wel een van de laatste stappen is die Apple nu zal gaan ontwikkelen. Maar goed, we gaan het zien. Ja. Nog een laatste afsluiter voor deze week, iets gezien? Ja, ik kijk nog even op je lijst. Ja, dat Chrome is natuurlijk heel interessant, dat op een USB-stickie zou gaan komen. En dat je dat je eigenlijk je operating systeem weer altijd bij je kunt hebben. En een zekere afhankelijkheid van Google gaat geven. Want als je je operating systeem op een sticky bij je hebt en je kunt dat in iedere computer steken en zeg maar je eigen subcomputertje, virtueel computertje gaan gebruiken om met Google of je e-mail of je betalingen. Ja, of het zit in je telefoon, hè? Want ik had begrepen van jou, Bart, dat ze deze week ook een telefoonbedrijf hebben overgekocht. Nee, ze hebben een voice-over IP bedrijf overgenomen. Mm-hmm. En Google heeft natuurlijk zelf zijn Google Voice, maar die kan alleen met andere computers spreken. En ze hebben nu Gizmo 5 overgenomen. En Gizmo gebruikt hetzelfde FIP-protocol als wat Google Voice gebruikt. Maar zij hebben wel de mogelijkheid om gesprekken door te verbinden naar vaste en mobiele telefoon. Dus binnenkort is het mogelijk om met Google Voice ook naar normale telefoons te bellen. En daarmee is het dus mogelijk dat Google een volwaardige concurrent voor Skype op de markt kan gaan zetten. Ja, dat bedoel ik. Want als we dus dan een telefoon hebben van Google, een Android-phone of zoiets, dan kan daar ook het hele Chrome OS op, want het is helemaal niks. Het is alleen een read-only OS implementatie en de rest is gewoon in de cloud. Dus je zou gewoon, dan heb je altijd je eigen operating system bij je en dat kan je gewoon via USB in een willekeurige computer stoppen. En dan hoeft het niet eens op een stick te staan. Nee, maar dat staat natuurlijk los van de voice-over-IP-protocol waar we Ja, maar ik zit even verder te denken dat niet iedereen met 8 verschillende devices op zak wil lopen natuurlijk. Nee. Een camera en een telefoon zijn nu al één ding langzaam aan het worden. Voor de gewone, simpele foto te nemen. Ja, als daar een gewone standaard operating system bij kan, vind ik dat wel een interessante trend van Google. Ja, ja. Maar dan heb je... Ja. Maar zoals je iemand net al opmerkte, van ja, dan worden we wel helemaal afhankelijk van Google al langzamerhand. Huh? Ja, we gaan alleen nog maar via het nieuwe protocol webpagina's opvragen. En dat oude HTTP, daar weten we over 5 jaar niet meer wat het is. Nee, en dan, en als dat goed werkt, en dat is dus, laten we zeggen, ook weer in het begin redelijk virusvrij. En misschien ook wat veiliger. En dan, als dat minder problemen geeft. Kijk, het lijkt allemaal of het zulke vaste verhoudingen zijn, dat Google groot is en Microsoft en dat soort dingen. Maar als er natuurlijk morgen een vent komt die een gegarandeerd veilig betaalsysteem ontwikkelt en dat PietjePuk.com noemt, dan zul je heel snel zien dat clubs als Visa en de banken zeggen, hey, daar willen we zaken mee doen. En dan kun je toch heel snel een overgang zien. Ik weet nog de tijd dat we zeg maar met Yahoo werkten en wat hadden we, startpagina.nl en dat soort dingen. En toen kwam Google en binnen 6 maanden zat iedereen te googlen. Ja, dus het kan nog heel snel veranderen. Ja, ik denk dat een deel van Google's trend of idee daar ook op gebaseerd is. Dat ze met Google Wave en dit soort technieken en operating systems toch echt heel veel mensen naar zich toe willen trekken. Ja. En geef het dan maar gratis weg en maak het beter dan wat dan ook. Want dan ga je uiteindelijk, als je inderdaad miljoenen of honderden miljoenen gebruikers hebt, ja, dan gaat er helemaal niet van geld lopen. Ja. Ja. Oké, maar dat was het. Dat was het. Tot volgende week. Ja. Bye. Oké, bye. Doei.